hay algo lejos, tú ibas llamando a mí. Me dije, y eso es de bien, ya un safo y todina te sahra y toya te bahari. به شب نمی دل خوش کن چو بلبلی نداری. چه غمت گر جا به گوشه ی بیابون داری، چه جفا دیدی که ژاله ها به دامان داری. تو چرا ماندی در این بهار دلکش تنها، به که دل بستی که حالتی پریشان داری. تو این مجنون، تو این شیدا که نهادی سر سوی صحرا. چو پری روی مترو آره، بری از خاطر غم دامون یارا. اگر به سویت مرغ چمن نمیزند بر هم پر خود، چه غم که گاهی دل بر من تو را کند زیب سر خود. تو در این بهار دل کش دگر از چه گوشه گیری، مکن از فلک شکایت که لطیف و دل پذیری. گله از رخ بکشا جز مهنت آزادی، مکن از غم ها یادی که بود محو شادی همه جا. سرمست کاشانه، سرمست کاشانه به گلزار برآمد. موسیقی بول ز گلو لاله به یک بار برام مرغان چمن نعره زنان دیدم و گویان زین غنچه که از طرف چمنزار برآمد رخساره او عشق پذیر و آتش پسر غنچه گلنار برآمد تو فشانم آن کام میسر شد و این کار برام سعدی چمن آن روز به تاراج خزان داد تز باغ دلش بوی گل یار برآمد